وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا زمائي عزت مندو حاضرين ومسلمانا نورو ما دا اللہ دا کتاب یو دعا آیاتنا استا سروان دے تلاوت کل دا دے آیاتن لفظی ترجمہ دادا اللہ رب العزت خپل حبیب توئی اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آیا دی خپلو بی بیانو تا او دی خپلو لونو تا او دا تمام مومنانو زنانو تا چراوا دی چوی پا خپلو زانونو بانے درانسا درونا برکی او پڑونی ددائی پا دی پردو او برکو او سادرونو کی زان پٹ ساتل دا خبر دیر بہتر دا چه دای با پیجندیشی چه دا اصیلی پاک دامنی با حیاء او ستر والا زنانا دی نو دای لبا حس کس ما تکلیف رسول نشی او دے اللہ ډیر بخون کے او مہربان. او بل آیات کریمہ چې ماستا سوران دے تلاوت کو نو رب العالمین د خپل حبیب بیبیانو توئی دارنګه د خپل حبیب اهل بیت توئی چغی کی داوی لونا زامن اولاد نسب تو راغله. الله اراده لري چې تاسو نه د ګناهونو ګندګی لري کی اے قرنای او اے خاندان د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم او دا اللہ ارادہ دا چی اللہ تا سپاک کی پا پاکولو سرا زمونگ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نارینا اولادمون زنانا اولادمون او سیوا دا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہونا د نبی علیہ السلام طول بچی د سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو نور چ سمر نکاحونا نبی علیہ السلام کړو یا دا غی بی بیان وی د نور بی بیان نے اولاد نو پدغی لونو کې چداد ام المومنین خدیجه الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نوی لسلور لونوی یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دویم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دریم نمبر کی د نبی علیہ الصلات والسلام لور مبارک وا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا او سلورما پټولو کې کشر لور پلورو کې هغه سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا او دغه مشری بی بی د نبی علیہ السلام کوم زامن چو نو پاغي کې قاسم ذکر نبی علیہ السلام کنیا و ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم لکلی چی کنیا سنت تا یعنی زان مشہورول دخپل بچی پر نمسرا لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ دارنگی دیر صحابہ کرام پدی کنی سر مشہور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیا سوا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام په بچو کې عبد الله مو او بعض اهل علم لیکنی چې دغه عبد الله ته طیبم وي او د تبه طاهرم وي نو چا چې دا جدا جدا ګرځول نه وي قاسم عبد الله طیب او طاهر دا سلور بچی د سیده خدیجه الکبریٰ رضی الله تعالی عنها نو او کوم علماء چې لیکلي چې دا طیب او طاهر د عبد الله لپاره صفاتونه نو په دې اعتبار د مشری بی بینا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دو بچو یو بچی چې حضرت ابراهیم نے ناغد نبی علیہ السلام یو وینځو چې ان شاء الله دا غي بیان رستو براشي چې هغه تا حضرت ماریه وی رضی الله تعالی عنها نداغین حضرت ابراہیم دا سلور لندی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او سیوا دا حضرت ابراہیم نا دا ٹول بچی پا مکہ مکرمہ کی پیدا دامی و ظلم عظیم زمونگ استاسو پا دے وطن کی در وافظ و دا شیعگان و دا لاسرے چی اکثر امت د نبی علیہ السلام د نور لونو د نم قدر نه خبر ندی دروافز د شیو یو مسلک امداد باطل چې هغه د دې دریو لونو نه اکثریت انکار کوي د دریو لونو نه څه کوي بعض کتابونه دا غي کې د سلور واړو لونو ذکر دي خو اکثر روافض شیعگان په دې حقیقت باندې خار راړي او دا د امت مسلمانه چې غي د غفلت او د جهالت زندگی اختیار کړي دا درې واړو لونو بالکل پټي ساتلي اعلان کې قران عظیم کله چې دی آیات کې خطاب کوي نو داسي ندی ویلي چې یو مفرد بنت او لور ذکر کړي بلکې وایي اے زما حبیب تدی بی بیان او توایا و بناتک لونو ته دی وایي نو داسه نور لونه وي پدې کې مشرای لونه وا مولور وحدر زینب رضی الله تعالی عنها او دا د خپلې ماسی په زوی باندې واده وا عبد العاص ابن ربیع داد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خرے او دینا باب العاص یو بچین پیرا شو علی ابن نبی العاص دے ورکوے دارنگ دی مشن نورنا یو نورم پیداوا اغیتب امام بنت العاص وی هر چې دا علی نو دې په ماشوموالي کې وفات شو او هر چې حضرت امامه رضی الله تعالی عنها دا مدالي شو او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس علی رضی الله تعالی عنه ور سره نکاح کړي او چې کله علی رضی الله عنه شهید شو نداری رضی اللہ نفس مغیرہ ابن نوفل ددی سر نکاح کرے دام تاریخ یو اسلامی تاریخ دے چی سمر لیلوی خلق دے خدا غید وفات و شہادت نفسی بی بی بلچا پا نکاح اس دے دا زمود پختنو دا جہالت دا ظلم دا تیرو یو عادت دے چې دی او زنان خاون مرشی نابطول عمر سرس پی نئی مڑکی گی وخو پا نکاب ایشاتا نور کرش وی دا زمونگ دا غیرت نا خلاف تا دا زمونگ دا رواج نا خلاف تا ایمان سر ہوائی دا دی تمام موجود و مسلمانان و حیاء و غیرت چرا جمع کی دا طول لالی رضی اللہ عنو دا خبو خارو پس رسیده شی نچکل دا علی المرتضا علی کرم اللہ وجہه دا وفات و دا شہادت نفس دا غوا لبی بی خبل سوک پا نکاح اتنیش نماو تا سوکیو دا دا ظلم یا قانون دے ندا حضرت ماما رضی اللہ تعالی عنہ دا دا فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ دا وفات نفس علی رضی اللہ عنہ پا نکاح اتنیو خدین اولاد نو داوی دا وفات نفس مغیرہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ دا پا نکاح استیوا خدا غین امسا اولاد نو او پا ابتدا کی دا مسلمان او دا کافر مشرک پا منس کے نکاح بند ننوا دا نبی علیہ السلام دا مشرعی لور سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ دادا ابو العاص سره چې کله نکاح شو نو په دا وخت کې د په حالت د کفر او شرک دی غزوه بدر تم د کافر سره راغله او بیا په قیدیانو کې دیم نیول شو هغه یا کسان چې د بدر په غزا کې د کافر او قیدیانو یو پکې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوممو ابو العاص ابن ربیع نو دا غی بارا کی مشورہ داشوی وا چیدی قیدیانو نفیدیہ دی واغستیشی نو سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ دخپ الخاون دخلاسی دا پارا یو خار را لے گلے چکل دا و دیدا نو سید خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکلو سر سر سامان کئی غہار ورکڑے ہو کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غهار وکړو چې دا زمالون بي بي د خپل خاون د خلاصول لپاره را لېګلې نو د دې هار سره څومره یا دینو تعلق لرو تاسو مخ کې جمعو کې تیر شوی چې د نبی علیه السلام سره د نبوت په دعوت او تکالیفو کې چې څومره تکالیف دی مشرائی بی بی برداشت کری نو دا سی بلی بی بی ندی برداشت کری زکتا اوستا مخی تیر شیو جمعہ کی چی دا اللہ دا طرف نا آگئی تا بسلام را اللہ چی پچا سلامون را لیگی دی سمر روی مقامی دی بی بی دا نبی ری اسلام دا پارستو عام تیارولو او چی بنی دمین علیہ السلام دا دی دا مجلس دا راتلو نمخ کی حاضرو ویدا دا خدیجت را را روان دا اے دا اللہ حبیب دا اللہ دا طرف نم ورت سلام وایا او زما دا طرف نم سلام وایا نو کله چې نبی علیہ السلام د بیبی غهار وکړو رقا رقتن شدیدا ډیر نرمواله په ځل کې راغله او صحابه کرام غیر چا پیر الناس آیته وی کوم فخیدا کې دی ولا د غشان پرېزې او را دي چې خپل لغاره او هار را لېګله دام ور سره واپس کړي خو هغه باندې دا خبره شرط کا چتامون پریزو او تبا ده حضرت زینب لار کلاو کی چغ مدینه تراشی حجرت کی او دا اللہ دا حبیب دا زسر امین پا دیوا او دا ترست ایمانم نصیب شوئے چی سو آدے کری دا اللہ دا حبیب سر انہیں پورا کری دا گرہ اوگر صفت تے چی باز خلقو پا حالت دا کفر کی چی کم خبر دا خلینا روتی نو جب کر شوئے خو خبر نا کر شوئے نن زمون سرد دینا چلی اسلام دی ایمان او د کلمې داویم کو خودی جب سور سور وادی مادی کری دا اللہ حبیب دور مقو کی دیدی صفت کرو جما کرے وادہ کرے وادے پورا کرے دے چلاو نو بس بی بی را رخصت کا خدا دا توحید و دیمان دا لار غط کالیف او دا اللہ حبیب ذکر فرمائی لی چی مال دا اللہ دا دین دا رسول مبارک کم تکالیف ملاو دی نو دا پا مخدز مکبن نبی تنی ملاو آوا چکل تاسو تاریخ دا دعوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو رئی نو پتا لگی سڑی نو دا خپل رور سر ادا بی بی را رخصت کا کنانا ابن ربیع دا غمومو نو کافرون چی پتا لگی دا او دا دا غزوے بدر رست واقعا نو دا ایو خو یا سرداران مردار شیو قتل شیو او یا کسان پقید کی راغلو و یولی شکست پڑھلیو نو دا غی آغا دا جاہلیت غیرت دا برداشت نکا چی مون دی گورو دا نبی علیہ السلام لور بی بی دی مدینی منوری تزیو مون دی سوایو نا نو یو دو بدبخت اللہ رکی ناس تو حبار ابن الاسود او نافع ابن عبدالقیس نو دی پلا رکی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تا رکاوٹ جوڑ شل جدا بنے اوخی پنے زبانی موالو حضرت زینب اوی ارولا او داد اوخ دا کجاوی نرو برزی دا او تاریخ لیکلی چی دا بی بی حملو نو دا اوخ ندر آورزی دو سر آغا حمل زائش دا آغا تکالیفو چی دا اللہ حبیب فرمائلیو اوزیت فی اللہ وما اوزی احد مثلی ما تا دا اللہ دا دین بارکی دا اللہ دا توحید بارکی آغا تکالیف را رسول شوی چی دا آغی مثال لنبنو امتنو کی نشی آو دے پر این نفع دا دقی دو کسان بارکی غیرت دا نبی جوش کی راغلے سیر اعلام النبلا کی اللہ مذہبی ذکر کری چی ابو حریر رضی اللہ عنہ پیو جہاد کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ندی دو کسانو چی حضرت سید زینب پنیزو والیوا او دا غیدا تکلیف غیت رسید لیو ورطے وی کچر دا مومن دل کنا نو چی پا اوری اسو زوائی خرص دا اللہ حبیب دیا ورطوی چی نور بانی مسو زوائی کموک دل نو قتل کئی لکہ دا یوں مسئلہ دا شریعت چی پا اور بس ازا نور کئی مگر رب و مالک دا اور بور کئی دی دوارو چون کدا سے ظلم کڑو نابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام یو جماعت لے گلے اوزم پاگے کیوں نبی فرمائل اِلَّقِيْتُمْ حَبَّارَ ابْنَ الْأَسْوَدْ وَنَاقِ ابْنَ عَبْدِ عَمَرْ فَأَحْرِكُوْهُمَا وی گورا کدا دو مومن دل کرنے نجیوی سوزوائی وَقَانَا نَخَسَا بِزَيْنَبَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَتْ دَيْغَوْخ والو نو ترې دغه د کیجاوی نه راوړل او دا تکلیف ملو او دغه د هغه د وفات سبب هم جوړ شوی دغه د وفات سبب هم جوړ دغه بیماری وا وا وا تر دې چې اخر کې دینا وي ته د شهادت مرګ ملاو دی بیا اخیره کې چې کله لخر رخصتې دنوی ان لقیتموهما فقتلوهما وی ګوره که ملاو شو نو قتل یې کوي سوځوي یې ما فانه لا ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله یو کس ته مناسب نه دی چې دې عذاب ور کی داسې عذاب لکه څنګه عذاب چې الله ور کوي لدا تکالیف د دعوت د دین ایمان د حق د بیان په لار کې نبی رحمت السلام ته ملاو بعض خلکو کې ګوره که کفر وی او غیرت وی ابو سفیان رضی اللہ عنہ دغه وخت غټ کافر دی بعض خلکو کې سرد کفر نشرافت موجود دي کله چې دا حالات او تکلیف ولید نا خلکو له یا په لکه او دې ځان ترانی دې کو او پټ کونتي ورته وي وګور تعالی پته دا چې او یا کسان زمون قتل شوی او یا مفقید کې نیولې شوی ته د خلکو دروان دی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بیوی بوزی نو دای دا نشی برداشت کولے پتیارا کی چا توزا نو دا بیا پتیارا کی اوتی دا او مدینی منوری ترسی دلی مدینی منوری تا دا بیا رسی دلی او دا بیا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سروا خاوندی پا مکم کرم کیو او حضرت زینب دا پا مدینہ کیو بیا مسلمانانو یو لخکر د قریش یو قافله ونیو چې پای کې ابو العاص بیا ونیو او ډېر غنیمت راو ډېر غنیمت راو نو دې راغې نو تختیدو په څون کې تختیدې خو نو شو د مدینې د هاتې نو وته نو شو خو تیارې کا چې کله خو تیار شو نو د حضرت زینب تپوس کولو د خپلې بیبي کور ته راغی او هغه ته ویل چې ما ته به پناهی راکې اسلام یو داسې شی دی اسلام داسې شی دی که یو کافر راغې اسلامی ملک ته یو زنانه ورته وی چې تا لا امن دی نو بادشاہ وقت په لاس نشي مچتولې نبی خپل خاون ته پناهی ورکا نبی علیہ السلام د سبا مو سکول او مسجد نبوي کې او دې د موږ نرستو په جمع کې خلک ولاړو چې اواز یې وکړو چې ايها الناس اني اجرت ابو العاص ابن ربيع خلق واوري اي جماعت مسكون کو خلکو ما ابو العاص ابن ربيع کا پناهي ورکړي نبی علیہ السلام چې موږ نرو ګرځېدو نو خلکو له دا واسطه سو واوري دا ما چې واوري دوی نه وي او وی اما والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه ما علمت بشین من ذالک حتی سمعتم قسم میری پاغذات چیز ما روح داغ پلاس کرے زمخ کی نکونم پوچھ تاسو واوری دن ممام داواز واوری او دا مسئلہ دا شریعت چی ادنان ادنا مسلمان پناہی ورکولش بس اگر پناہی ورک او بیا نبی علیہ السلام چکور تراغے نبو العاص دخلی بی بی سر ناس تے رسول اللہ ورطوی اکریمی مسواف د دې ملمای عزت ته وکا خو غره د ددر نږدې کېدل تا ته جایز نه دي تر سوچ دې په حالت د کفر کې او بیا چې خلق د صاح په وخت کې مسجد نبوي کې راجم شول نو نبی علیہ السلام ابو العاص رو غفتو مسلمانانو ته خطاب وکړو وی ان هذا الرجل منا حيث قد علمت تاسو له پته لري دا سره زموږ د خاندان له او دا زما زون دے زما نور دے سرر او تاسو دے دا مال غستے نو کچر مال ورطا واپس کوئی نو دا بستاسو احسان یومن دا خبر خو دا اللہ حبیب ہوئی او کہ انکار کوئی نو دا اللہ مال غنیمت تے تاسو لے در کرے دیکی تاسو بانے سو بزور نشکولے ایوی دا اللہ حبیب منگا عرص ورکو او طول عرصی والا ورکو ترغی کچارا سی غستے واپ او دو بوس کلو مشکی اغشتے ویم ورطا واپس کو او دے راغ مکی مکرمی تا دا خلقو گورا دے توائی بعض خلقو کی پا کفر کی سمر صفات وی مکی مکرمی تا راغ او دا چاچو اور سرامانتون او معلون اغی ورکو او بیا مکی تا رووت ویوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ ویزا گواہی کم چدا اللہ نبغیر بل الہ نشتا بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل نفی نقصان ذرر رسول و مالک نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے وی قسم می دی پا اللہ زنوم من اکڑے دے اسلام روڑو نمگر دا چی بیا بخلقوی چی مالی زمو خوڑو مالی نمو آپشفل او مدینی منوری تراغ مدینی منوری تراغ مہاجر شو او نبی علیہ السلام ورتا پڑھن بھی نکاب آنے چی سنگا ولوری ورتا واپس کا اگر چیزا مسئلہ دا ایمہ پا منز کی اختلافی دا روایات دوار طرف لر آگلی یو روایات کی دار آگلی چنوی خطبوے لشوا و نکاو ترلے شوا صحیح روایاتو کی دار آگلی چی پزڑی نکاو ورتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ورتا واپس کا دا بیا پاتم کال لہجرت وفات شوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر جنازی مسکڑے جنت البقی کی دفن او دین پس حضور پاک دا اماما بنت العاص او دا اللہ دا حبیب دی فردی رمینو پردو ما شوانو سر دا نبی علیہ السلام مینو نحفل سرخوی دی رمینو علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب لکھنے تحفۃ المودود بے احکام المولود آگے کی دام ویلی چو سمر پردو ما شمانو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا جوڑے کی والو بول کری یو کسی اوزن راغلے و نبی علیہ السلام چوکا تو پردو ما شمانو سر امین اکولا راغورتے دوا حقل دورا بچی دیو ما یوم ترو سا حقل کرے نرے نو نبی علیہ السلام ورتوی اللہ جستاز از لن رحمت استے نو زخطا دا پار مالک نے دا اللہ دا حبیب دا معشومان و سرمین و محبت کو دام روایاتو کراغلی چی نبی علیہ السلام دا سبا مزبو کو او مسجد نبی نو براواتو معشومان برا سی کتارون کی ولارو میں دو بو بو ارکڑے وی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اوسائی او ای با دا تبرک دا پارا پا کلاس کی خوش تول معشومان با پا کتار ولارو کله چې بغزان اور اپنا ماشومان به مخ له استقبال له ورغلو سوق به ځان مخ کې لسوار کل سوق به رستو لسوار او د هر ماشوم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل والدینو نه زیاته مینه وکول انس رضی الله عنه زما یو ماشوم رور هغه یو بلبل ساتل او هغه مړ شو بیا خفه نو رسول الله راغی ته سلیب ورکول چې یا با عمر ما فعل النغیر ابا عمر دا غو بچی نمو ویستا غو بلبل سوکل تسلیع دور کول اللہ رحمت للعالمین دا ہر چاہ دا پار را لگلے لدا نوسی پاتشو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرمائی اوزن نبی علیہ السلام تا پہدیا کی دا مروی او ہار چا پیش کو نو نبی علیہ السلام ادا با دیخ پل اہل و عیال کی چانور کب نو طول بی بیانو کور والاوی چی دا با ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا ذکر کئی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینہ دا دی سر دے رب نو نبی علیہ السلام دعا امام بنت زینب دا معشوم رو رختا و دیل پغاڑا کی واجولا او دا غم مبارک معشوم ہوا چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمسکولو ندا با دا نبی علیہ السلام پا مسکی پا اگا نازتا اماما حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا امام نسائی او گرو کتابونو حدیث ذکر کرے چی وکانا یحملوها علا عاتقہ صلی اللہ علیہ وسلم و یسلی دا نبی علیہ السلام پا اگے بانے بدا نازتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم با مسکول نشکل بے مسکول رسول اللہ با دو اگے ندا سکی خوا دا با بیا اگے ترو خطا یعنی دمر مینا وا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے سر و دا عمر دا چی دا سمر رست و نصب دا نبی علیہ السلام را روان دے دا حضرت و مامین رست و سوک اولاد پاتے لے دا مسئلہ چی دا نبی علیہ السلام کم نسل لے نو دا تو دا لون دا طرف ندے لکتول اولاد دا سید فاطمہ رضی اللہ عنہ دا طرف ندے خود دې نور لونه اولاد رست پات شوی دی حضرت امامه تاسو اوریدل چې د فاطمه رضی الله عنها د وفات نه پس دې رضی الله عنه په نکاح واستي بیا چې وفات شوی نو بیا په نکاح واستل شوی دا خود دې نس اولاد پات نه دی دوی ملور و دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ او دینا کشر و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نو دا دا نبی علیہ السلام دا تر پزامن وانے دا ابو لحب چورتوئی او قرآن کی او مستقل صورت دا او دا زجر او دا رٹنے او دا عذاب دا پارا اللہ را لے گلے داد عطبا ابن ابی لحب سرد رقیہ نقاش ویوا او یو بچے عطباو یو کل چی نبی علیہ السلام مسئلہ دن بیان کا او دا سورت اللہ نازل کو تب بتی ادا ابی لحب و تب اللہ وی حلاق بشی دوار اللہ سند ابو لحب او حلاق و تباشو داد نبی علیہ السلام سکسترو لوی خاندانی سڑیو دمر خائستو دا ابو لحب ورتزکوی جدا سے شغلی بید خائست دو وجنن مخنخطی لیکن سوچو کئی جدا نبی علیہ السلام ترم دے لوی خاندانی سڑی دے مالدار دے لیکن چی ایمان نشتا اللہ وی حلاق شو دوار اللہ سور دے حلاق و تباش دیز عالم خپلو بچو تاوی چی زمان استاس ملاقات دے حرام وی بچی پتیو نداریر ناکارو مفسرینو لکلی نبی علیہ السلام طرف تے لارن تو کی اویوی چی مستالور بی بی تما طلاق ورکرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی خیری دری کری پہ انفرادی خیری کری نبی علیہ السلام وی اللہم صلیت علیہ کلبم من کلابک اللہ دخبل سپون یا اسپے پد مسلط کی عجیب کارو کافرو دا نبی علیہ السلام دا خیرون الدمر یریدل چی ابو لحب پا یو سفر کی زیر روان منو کافلی والاو لیوی زمان دی بچی بے حفاظت کوئی دلم اروار خیری کری او زپا امن نیم چی زمان دروار دا خیرون ایدے بچ نو قافله اوځه کې دی رشوا غیر چاپیره سامانونه کې خپل غیر چاپیره خلق ودشل او د سامان په منس کې دی ودش او یو شر مخلیو د شپې راغ یو یو یو ګول او پرې خوبه او دې مات دا الله د حبیب خیرو دې والو او دا قبل ادب کړو ناغه ترست ایمان نصیب شه هغه ترست ایمان نصیب شه وکاله چې دې دوار طلاق ورکو نو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہوگا اور نبی علیہ السلام دا ابو العاص کا صفت بکولو چھے کل دی دوار زامن دا ابو لہب طلاق ورکن دلم چاوی چھے طلاق ورکاوی نا زکا پا حالت دو کفر کی مو دا اللہ دا حبیب خبر نمنم خدا سے نکم چھے لور بی بی دا طلاق ورکا اللہ ورکا رسط ایمان ورکو صحابی تی جوڑ شو نو در رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح بیا رستو د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سره شوه دام تاسو ته د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی خی چې لونه په نکاح ور کړی خو کيو خاون وفات ته یا مثال په تو طلاق راغله نو به بلځه کې په نکاح ور کړ نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح واغستا علماء لیکلی چې په زنانو کې د رقیہ رضی اللہ عنہ غنت زوانی ده چانو او پزوانانو کی دا حضرت عثمان انتزوانی دے چانو قریشو بوئی شیرون او امام قرطبی ذکر کری ایووی احسان شخصین را انسان رقیت و بالها عثمان بہترین جوڑا چستر گلی دلی داویو زیشوی دا ناغا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے و داغ بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ احسن شخصین را انسان رقیہ تو و بالها عثمان او بیا جکل قریش والا تکلیف دیر صح شو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سرد خبلی بیوی نا حبشی تا حجرت کرے دا اولینی مہاجرین دی پدی امت کی اولنے مہاجر سوک دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او دے نبی علیہ السلام نور بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تکلیفن سرا حبشی ترسی دلی او دیر تکالیف برداشت کلی او دام تاریخ لکلی چی دے سلور وارو لنو دا شابی ابی طالب غناری دے نبی علیہ السلام سرسی لکلی بیا چی نبی علیہ السلام کل مدینی تا حجرت کرے نو حضرت سید رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خاون سر مدینی تا حجرت کرے نو دا فضیلت حضرت عثمان او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تا حاصل لے چی دو حجرت نیکلے یو حجرت دا حبشی او یو حجرت دا مدینی او حجرت سمر لوی شیر حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ان الحجرت تہدم ما کان قبلہا ہجرت سر مخکینی تمام گناہوں نہ ختم شی ہجرت سر سری مخکینی تمام گناہوں نہ ختم شی او بیا چکل مدینی تراغلی نو غزوِ بدر چکی دو نو رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمارا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی ستاب دم راجر او برخی سمر چپ بدر کی جہاد کی سوک شامل لی او زمزم او چی تم زیدہ بیری سخت بیمارا رہا صد دیر عیادت پارا پاتشا نو عثمان رضی اللہ عنہ غزوِ بدر نا پدی اعتبار پاتے او بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسدہ ملاو چی تالا و دم راجری لگا سمر بدری صحابی لگ بیا نبی علیہ السلام خپل زید ابن حارس رضی اللہ عنہ بدر کی فتح ہوشوا اغتے وی زیر مدینی لے اوسا چی منگا فتح حاصل اکڑے نو کل اجلے مدینی تر ورسیدو نو عثمان رضی اللہ عنہ قائم علی قبر رقیہ عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع کی قبر دا پاسا ولاڑو حضرت رقیہ دفن کول نو دا بدر دا فتح خبر رو رسیدو او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سوا داغی دفن شورو نو دا دا دو ہجرتونو خاوندو دا سوا دا دو ہجرتونو خاوندو درے ملور بی بی دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتم گورا دا ابو لہب غبچی طلاق ورکو ندا دا مکین حجرتو کو نبی علیہ السلام سر مدینی منوری کیوا بیا چی کل دی خور حضرت رقیہ وفات شوا رقیہ وفات شوا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر پریشان شو ذکر اللہ دے حبیب سره رشتہ وا د بی بی په وفات سره غرشته سو یو کس مکرشنو ډیر پریشان او دا نکاحونه د الله د حکم مطابق شو نبی علیہ السلام ورته عثمان ولي خفه وی دا الله حبیب تا سره رشتہ وا تالور بی بی وفات شو دا د جبرئیل راغله د الله د طرف نه الله وای چې دا بل نور په نکاح ورک د عمر رضی الله تعالی عنہ لورم په دغه وخت کې کونډه شوه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو عمر رضی الله عنہ ګور دي خبرې د مود دي دین له مشران او خبرې مونږ تاسو لپاره عبرت جهالت او بی دینی مراجعه مکړي ناغي لچا د پښتونو می فې چې ورته د غیرت نومې شي عمر رضی اللہ عنہ انتی غیرت پر پچا کرا شیسا مخیال لے دی اسمان و ازمک دا سی شخصیت لیدلے دا عمر رضی اللہ عنہ انتی لیکن لور ادارہ کنڈا شوی نو پخپل راضی ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی حفظہ کنڈا شوی کپنے کائے دے عثمان رضی اللہ عنہ توئی حضرت حفظہ کنڈا شوی کتی پنے کالے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ اڈو سے جواب ورنکو عثمان رضی اللہ عنہ ورته زما بیبی مړه ده فی الحال لا زما د نکاح را ده نشتا او که زما وی زبو بیا خپل تا نه مطالبه وک نو عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراره چې ما ګوره حضرت عثمان ته وی نو هغه جواب را کو چې ما را ده نشتا او ما ته عمر رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته جواب را نو کو نو نبی علیہ السلام ورته وی تخفکی گما اللہ و حضرت عثمان تا دینا بہتر بی ور کی او حضرت حفصی تا بدا ابو بکر نا بہترین خاون ور کی نبی علیہ السلام ذکر کرو چی حضرت حفصہ کنڈا شوی او دید سنبالو لسوک دی چی رحمت للعالمین سنبال بکی ناغتا فتوا چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت حفصی سر دا نکاح را دلری او دو سو یار کو دیتا وی چی دا یار دا راز خبر فاش نکی ناغن پا حپل سوئے زکا سنگا بے ویلیو چا رسول پاک صلی اللہ سمیرا دلرلہ اور راز دا نبی علیہ السلام انفاش رکو نوہا نبی علیہ السلام امی کلسوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا پا نکاہ ورکا او حفصے پا حپل پا نکاہ واغست رضی اللہ تعالی عنہ او فی آدم وفات شویلہ دا نبی علیہ السلام پا جوندن کی جو عثمان رضی اللہ عنہ ته چې زنورین وای دا ورته زکوي وای تاریخ گواه ده چې آدم علیہ السلام د دور نراواله تر سید الکائنات او سید المرسلین پورې د یو سړی په شخصیت د یو سړی په نکاح کې د یو نبی د ولونه بغیر د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نه لګی راغلی دا د دوی صفت ده چې د رحمت للعالمین دواړه لونه یکه بادی ګره دا د دوی په نکاح کې راغلی او دام نبی علیہ السلام ویلو بازی کی سل بازی کی لس ذکر کری چه نبی علیہ السلام کل حضرت امی کلثوم وفات شوا وی که زمان لس لونہ وی نو یکے بادی گرے بمی حضرت عثمان تپ نکاہ ورکولے چی یو وفات کی دبلہ بمی ورکولے نو دیکی دا حضرت عثمان نزی اللہ عنہ سو دیر لوی شان و لوی صفت او سلورم لور دا چی داغین اللہ طول نسل دنیا کی خورشوے اغه ته وی سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها او ما تاسو ته وی چې ان کې دروازه د شیعاګانو تسلط ته نه دا درې واړه بالکل امت هیر کړی او د دې یوی ذکر په امت مسلمه کې تا موجود دی د نبی علیہ السلام څومره اولاد چې دای په زندګۍ کې وفات شوه کناری نبی کزانا نه دی سیوا د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چه دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرستو پاتے شوی او دی دا خپل والد غم کتلے او پا خپلو اہل بیتو کی دا طول و نمخ کی دا نبی علیہ السلام سر چی ملاو شوی نو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا دیرو پا نکاح وقتی وا خدا اللہ دا طرف نا تقدیر کی دا سوا چه دا نبی علیہ السلام خپل دا ترزوی تا چه تا استمخ کی جمعه کی لئی سیرت بیان شو او لکه دا بچو پشانه چلے کرو علی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا نبی علیہ السلام پا نکاح ور کرو او دے نکاح وقتو دا پارسو پا خپل صحابو رو لار شا او دا حضرت فاطمی دا نکاح دا پار نبی علیہ السلام دو وائے نو انسوار ور تناس تو علی رضی اللہ عنہ را گئے سلام وار چولو نبی علیہ السلام وی ما حاجت علی ابن ابی طالب سحاجت تے چتی روستے ناغذی کو رکو نبی علیہ السلام وی مرحبا و اہلا نور سونے نچو واپس روات انصار ورطناس وی سیوی وی رسول اللہ مرحبا وی مرحبا و اہلا بس بیاد اللہ حبیب پر نکاو اور کاؤ سادہ طریقے سر نکاو نپکی دا رسومات دا کم چمگو تا سکو نن سرد اسلام نا سن دا واد سنت دا نبی علیہ السلام کرنا نکتازو دا جمیرا سنت کوئی اور دمانی اور سڑی راوستن نتازو طول بوئی جدا خو مسلمان نا دے نددغ سنت و غنت دا وادم سنت دے کنا دا دین پوری خاندانا کنا دا دمی دمانا سن گمراہی دا او زمونگا وادا بغیر دا دمو دمانو نئی نا سرد دین چیر اسلام او دا دین دارائی وادے کو خچ دا دنگا دنگا بانے اولادو کی او دا دین بچی پیدا شاہ با اسلام لسا خیر و رسل پاہوی کی سمر فضولیات وی بعد چی مال اللہ ور کی نویر دا غٹ سڑے دے دا ولار دا روٹائی پروگرامے رے دا دا ولار روٹائی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نا لمن فقهاه لکلی چی پا ولار وانے بلا دا وزر شرین سوک روٹائی خوری مردود و شہادت تے شہادت قبول و منظور ندے فاسق و فاجر دے یو سڑے پا ولار روٹائی خوری نو چون کی خلاف سنت تے مردود و شہادت تے کدے سبا ہوئی جمع میاش لی دلے و فلانے شے میں کرے قاضی بولوئی ذا ستا شہادت لا قابل قبول نے تو وہ اللہ رو تے نن زمون دا باز خلق لچ اللہ سے مال ور کرے نو غ شکر ادا من دا اللہ دا نعمت علم بے دا اللہ مقابلہ و مخالفت فکر نو دا سادہ طریقے سرا پدی کی سونا صرف سعد رضی اللہ عنہ جدا دمر لیو آدھے زب و لیمہ و کم یو گڑی پکی سکرے یو گڑی پکی زب کرے گورے دا نبی علیہ السلام پا وقت دا سی و دونم شوی چھے نبی علیہ السلام دا صحابہ دا وعدن خبر نرے چھے او وعدہ کی دا نبی علیہ السلام پا جوندن نبی علیہ السلام خبر نی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وعدہ کرو اشارو مبشرو کرے او پا صحابہ کی مال جل ترین صحابہ کرے نبی علیہ السلام پا جامو رنگ انتے اکتو ویتا خلو جور لکا وعدہ کرے اگوی آو نبی علیہ السلام تا پتہ نو وی خبیا خس ولیمہ اوکا کنوی سی یو گٹ زبحک دا یو گٹ لیا ولیمہ نمون دا پارا وعدہ دا پارا لکون ناو پا کرزور آخلو او دا دین دا پارا یو پیسنی دا دین دا پارا یو پیسنی تاسو گوری دا خلق دا علماء حالو گوری عالم لس سن روپی تنخواہ پا میاش کی نور کئی لیکن پا وعدہ لس لاکا و شل لاکا لگول را تیار ہے دا خیرات نلے کر کدا خیرات وے ندامو پا صحیح طریقی دا سنت طریقی مطابق لگے دو دا سنت طریقے مطابق بدا لگے دو دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاغا آخرانو بچو کی داو پٹولو کی زیاد امینے دا دے سرا پٹولو کی زیاد امینہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دے سرا اور دی بی بی بی آسی کری تکلیفنے برداشت کری تاریخ لکلی میچن میں پخپلوڑولا دا دا سید القائنات یعنی دو دوار جہان دو سردار لور دا مش بانو بے پخپل راڑے یوزل ورانی رضی اللہ عنہ تو خودی میشن و دی عبو و دی مشکون و راڑو دے رستلے کی نبی علیہ السلام سر غلامان راغلی ونز راغلی لارش و ونزتی وغار نفاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لارا لیکن در ایر حیاد و جنا چیغا اخلاق دا خپل والد پا کراغلی سوال دا نبی علیہ السلام نو نکرش یا نبی علیہ السلام تا فتح لگی دا نو نبی علیہ السلام دا دی کور تر آگے اور تیوی تاسو خادم سکوئی دی دنیا خوش آلائی سکوئی زدر تیو شے لخیم چی دا آگے تعلیم ما تا جبریل امین علیہ السلام را کرے ویچکل او دکی گئی کنا دوار خضا و خاون نو دری دیرش پیری سبحان اللہ وائی دری دیرش پیری الحمدللہ وائی سلور دیرش پیری اللہ اکبر وائی دا دا دنیا دا خوش آلو دا غلامانو وینزو نا بہتر دی و قربان دا صحابہ و پاغ وزیفو چی نبی علیہ السلام دا خلین اور دروتی و علی رضی اللہ عنہ تا چاہوئے چی دا کلمات تا میشہ پی پابندی کی اغیوی ما نا پا عمر کی اوش پا مندی پاتی شی لیلت السیفین دا غیو جنگ چی مشہور جنگ ویتا پا لیلت السیفین کی نری پاغش پا میم دا کلمات نری پلی پاغش پا مزمان دا وزیفہ او دا کلمات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زمانه پاتې شوی دی. نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیا دې سړې زیات مینا او دا هو بهو پټول شکل او ګرځېدو کې فاطمه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام وانته وفات د پسو چې ګرځېدا نو د امهات المؤمنین په رسول الله د ګرځېدو صوت کې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایل وګد حدیث ته وی ماره ایتو احدن اشبه سمتن ودلن وهدین برسول الله صلی الله علیه وسلم منها فی قیامها وقعودها من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پناس تپاس تا وګرځیدو خبرو کی د رسول الله سره زیات مشابه د سیده فاطمه زهرا رضی الله عنها نبر سوک نه کتلی او نبی علیہ الصلات والسلام چې بلدی پور تراغه دا ولود لري دا رسول الله به خپل او کدا براله نبی علیہ السلام مودر دو سیده فاطمه وسکا دا به خپل کا او دا الله حبیب فرمایلی د بخاری شریف روایت ته وی فاطمه بضعت مني فمن اعذبها فقد اعذبتني اعذبني وی حضرت فاطمه رضی الله عنها زواد جګر یو ټکړه دا چې چا په غوسه ک نزی په غوسه ک بخاری شریف روایت دا چې چا په غوسه ک نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی زی په غوسه ک او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی یوزل زر عالم نبی علیہ السلام سره می سکارو نو نبی علیہ الصلات والسلام روتو دا چې صادر کی پټ غون دي سنیولې ما الله حبیب وسلی نیولې نو حضرت حسن او حسین صادر کی پټ ځان سره ایست او وی الله دې سره مینا ساتم هغه چا سره مینا او ساتي چې څوک دې سره مینا ساتي څوک دې سره مینا ساتي او یوزل نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث ده د نبی علیہ السلام د وړی او صادر تور رنگ نو حسن رضی الله عنه راغ صادر کې ځان سره وردن نکو بیا حضرت حسین رضی الله عنه راغ صادر کې ځان سره وردن نکو سیده فاطمه رضی الله عنها راغ صادر کې وردن نکا علی رضی الله عنه راغ صادر کې وردن نکو بیا وی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا اللہ اراده لري چې تاسو نه ګناهونه لر کی او پاک مو کی پپا کول سره اهل بیت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت او ګره دام دے چې بیبیان اند رسول الله اهل بیت دي د شی او روافض مسلک دار چې وی بیبیان په اهل بیت کې دي بیبیان د نبی رسول اسلام سری دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم په اهل بیت کې دي دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم په اهل بیت کې دي او بیا نبی علیہ الصلات والسلام اوږدا تفصیل له فاطمه زهرا رضی الله عنها اخر کې چې نبی علیہ السلام وفات کېدو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې سوکو داغي پسې نبی علیہ الصلات والسلام خبرو کو نبی علیہ الصلات والسلام ور پسې خبرو کو داران رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکي سوې نو فجراش نو به ورته وکي سوې نو دا په تبسم شو نبی علیہ السلام چې دا راغوسته ورته وي چې هر کال پر رمضان شریف کې جبرئیل امین علیہ السلام راځي نو یو ځل ما سره قران دوهراوي وی دا ځل رمضان شریف کې دوه پیری قران وي نو ما ته نخکاری مگر نیټه زماره نه زیدا نو ته صبر وکا ډیر خبا باجیم چې تا نه مخ کې لاړ نو دی وجړل سخت وجړل بیا الله حبیب ورته وکي او خبر وکړه نو دا غیر وجه ندی تبسم کو اغه خبر یو خدا وا چې دا الله حبیب ورته وی څه پدی خبر خوشاله ني ان تکونی سیدتا نساء العالمین یا نساء المؤمنین نساء الهم الفاظ راغلی دا خو خنه چې تمام عالمین او د زنانو په جنت کې تسردار نه حضرت فاطمه رضی الله عنها په تبسم شاو دې ورته وی چې ته پریشان کیږې ما نرستو په ما په اهل بیتو کې ټول نمخ کې وته ملاوي نتا داسې فانی دنیا او دای کی الله داسې ضرورت ور کړو چې پدی فاطمه رضی الله عنها تبسم کو چې د ټول نمخ کې زمي لاوي او بیا دی وصیت کړي د نه کو خلق عجیب وصیت وی دا تاسو موږ چې زنانو باندې ګور د ناری نا لاش چې وی میت ناغه باندې صادر پروت وی او د زنانو په هغه باندې کی جواب غونټ پرته دا سنت د دینه شروع شي دمر حیا الله چولې وا چې کله وفات کیدن وصیتونه کول وی چې ماته حیا راځي چې ما د پاسه صادر پروت یو صادر لاندې زما بدن ناری نو تخکار صادر د لاندې ما د ما بدن ښکاری نو اسماء بنت اومیس ته وی داسې څه چل وکې کنا چې زما دا بدن د ناری نو نه پټ شي نو دا اسماء بنت اومیس دا ډولې غونډه جوړه کړي د زنانو د پاسې ډېر زیات خو حق او د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه دا دا وصیت هم کړو اسماء بنت اومیس ته وی چې کله زو وفات شو نو مال به ته جناز دغه راکه غسل او د خپل خاوند راکه لی رضی الله عنه یادو او بیا په جنت البقیع کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور قبرستان چې ده حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پاغه کې یعنی دفن کړی شوی دا او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغه اولاد کې ده چې صرف دارست پاتې و او د اسمره د سادات او اهل بیت او نسل چې ده نو دا ټول الله په دنیا کې د دین خور کړي د دې نه دا دومره نسل خور شوه او دا دومره مبارک بیبی وا دا سلور لونوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې موږ ته سله توفیق راکړي چې موږ د خپل حبیب د سیرت او صورت نزان خبر کو او کم دین چې موږ ته سله پریخې پاغه باندې موږ ته روان شو دا څومره ګوره تاسو ګوره پریشانې رست رز موږ ته دیری د دې واحد وجه زموږ استادو اعمال لی هر سړی د خپل خواهش او طبیعت مطابق ژوند تیری پکار دار چې موږ تاسو توبه واسو الله طرف ته توجه کو دې خپل دین ته دین وایو کمی خبرې چې دې علماء کرامو نه د قران او سنت اورو چې به موږ تاسو عملی شکل ورکو د دې ټول عالم اسلام لپاره دعا وکي چې الله العالمین ټول عالم اسلام مدد او نصرت وکړي عالم اسلام کې الله سو بس پریشان او تکالیف کړي الله د تمام امت مسلمه پریشانی ختمه کړي کاغذ دې ملک مسلمانان دې کړه افغانستان دې کړه فلسطین دې کړه کشمیر دې کړه چچنیا دې امریکا روس اسرائیل اندوان او د دې معاونین او د دې سرکش ظالمانو بادشاہانو د ظلم او شر او فساد نه الله امت مسلمه اخلاص کړي او دې الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي کم مسلمانان د کافرو په قبضه کې او جیلونو کړي دا غیر در اخلاصې دو بغیر د الله د ذات عالیه نه بل اس سره نشتا الٰه العالمین دې کافرانو د ظلم زیاتی نه اخلاص کړي او د دین کار مسلمانان په ستري کې کوي الله پاک اخلاص پیدا کړي د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي او زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي د څوک بیمارانی الٰه العالمین ورته شفای کامل ورکړي نور د چا دینی دنیوي پریشانای وي الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واسلم.